Розділ 32. Посію я діжку гречки, а дві жмені проса. Ходила я в черевичках, тепер ходжу боса. Цієї пісень. А ще вам розповім про вчительку Яблуновську. Коли ми дочекалися тої пори, що покотилися пани з гори, то до Лужка прислали ще двох учителів, бо школа у нас початкова. А за Польщі працювала одна вчителька. Мама її була полька, а тато українець. Та записався до шляхти і грав пана. Такий перешиванець був, як у нас казали тоді. Хрунь. Він і його донька вчителька дуже домагалися, аби наші люди ступали на ту ж саму дорогу, що й вони. Що тут зробиш? Шляхетським дітям давали каву у школі. А простим не давали. Але діти дітьми побігають на перерву, одні йдуть пити солодку каву, а другі стоять голодні. Шляхетські вже тямили, що вони щось вище, і почали наших дітей обзивати хамами. А наші відповідали: «Ви, хруні праві, пийте каву, а ми маємо дома молочко». Ті побігли, поскаржилися Яблуновській вчительці. «Прошу, пані вчительки, Нестор Димочко і Микола Бойчук прозиваються нам». І вибрехали таке, що хлопці їм не казали. Яблуновська завела Нестора і Миколу до класу і так їх била, крутила за вуха, що хлопці розхворілися. Оксана Демочкова і Тетяна Бойчучка пішли до вчительки. «Прошу, пані професорки, скажіть, за що ви наших дітей били?» «Ваші діти прозивалися нашим дітям. То скажіть нам, а ми вдома справу зробимо самі. Геть хамки зі школи!» Вигнала жінок за двері. Ще й сказала служниці, аби за хамками клямку вмила. Поможуть зарази якої принести. Це було 36-го року. 39-го у вересні Польща тріснула. Яблуновська із-за радянської влади їй стала працю, далі вчителювала. А не прийшли німці, принесли голод. 42-го року голодували ми, зголодніла і пані Яблуновська. Довідалася вона, що Тетяни Бойчучки чоловік був на Поділлю і виміняв там за новий кожух мішок квасолі. Прийшла Яблуновська до газдині та й просить: «Господиненько, продайте мені миску квасолі». «Та я вам так дам, пані». А сама цідить з варені квасолі. Пішла пара по хаті, а Яблуновська вдихнула: «Ах, який слічний запах!» Каже Тетяна: «Та я б вам, пані, дала, як ви хотіли в моїй хаті їсти». «Нічого, нічого, буду їсти». А Тетяна навмисним біжить корову годувати, дає Льосі їсти, забирає малих поросят, що народилися, до хати забирає. Каже, що в стайні холодно, позамерзають. Не миє рук, не бере ані тарілку, ані нову мисочку, але таку чорну, перепалену, що з димом пройшла. Бо вже голубці нею накривали, коли в піч клала. Та й насипає туди квасолі. Пані їсть, аж їй за вухами тріщить, і позирає під піч, де Бойчучка тримала бульбочку таку, як горох. Тетяна звернула увагу, куди Яблуновська дивиться, і каже: «Я б вам, пані, дала бульби, але встидно мені давати, бо дуже дрібненька. Нічого, нічого, дайте. У мене, пані, є ще капуста, але така дуже погана, бо вродилися самі торшуки, самі храбуст. Треба добре зубами хрупати, аби розжувати, але нічого не зробити. Нічого, нічого, я буду їсти». А Тетяна заганяє свиноматку до хати. Льоха понюхала Яблуновську, пішла до своїх пацят, перевернулася, як пані, та й поросята її суть, а вчителька їсть. Наїлася. Тетяна насипала їй у сумку квасолі, дала капусти, картоплі дрібної, а тоді сказала: «Видите, пані, як то є. Ви, вчителька, ви били мою дитину, за мною клямку мили, а нині в мене з такої миски їлисте, з якої в нас ніхто не їсть. Колись ви вирядували, а нині перейшли на такі дороги, щоби сте сміття їли. Учили ви нас, але нині я і вас учила політики. Газдини, я вам заплачу за все». «Ні, пані, я не хочу вашої плати. Їдь собі з Богом і знайте, що життя як колесо. Та шпиця, що нині внизу, завтра буде вгорі».